जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं यहां हूं यहां हूं यहां। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं यहां। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं यहां। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहां हूं यहां। छुपाना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुलाना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहां हूं यहां। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहां हूं यहां। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे देखती हो जहां, मैं यहां हूं यहां। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं यहां। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहां हूं यहां हूं यहां हूं।